гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра творчасць Уладзіміра Дубоўкі. Для мікрафона аўтар. Кожны раз, калі ў пошуках ідэальнай геаметрыі я бяруся пячы бліны, мне прыгадваецца Уладзімір Дубоўка. Творчасць любога паэта бадай што заўсёды ёсць ягоным прыхаваным, але няспынным змаганнем са сваім першым вершам. Спробай дапісаць гэты верш і пераўзысці яго. Паводле ўспамінаў пялёсткаў Дубоўкі, свой першы верш ён напісаў, калі яму не было і 4 гадоў. Маці сказала яму памаліцца, і ён паслухаўся. «Ты наш Бог, твая і хата, твая і печ, але ж мама наша, мама ўчыняла бліны, мама пячэ бліны». Каб пераўзысці такое, некаторым і цэлага жыцця не хопіць, не кажучы пра тое, каб дапісаць. Геній. Мне не надта даспадобы гэтае слова, прыдуманае няздарамі для свайго апраўдання. Яно фасфарысцыруе толькі ў дзіцячым пакоі пры выключаным святле. Геніяльнасць уласцівая адно дзецям, але рана ці позна ў іх усё адно адбіраюць гэтую дзівоску ў імя пажарнай бяспекі. Таму да Дубоўкі больш падыдзе іншае вызначэнне – чараўнік. З усім джентльменскім наборам беспрытульнага майстра белай і чыстай магіі. Якім? Ну, найперш белай барадой, якая перамагла чорныя бароды Маркса, Энгельса, Леніна і сталінскія д'ябальскія вусы. А таксама лёгкім прыгожым вар'яцтвам, чымсьці падобным да дзівацтва Хармса, але з выразным нацыянальным ухілам. Любоўю і чуласцю да гукавога ладу, той глінянай таблічкі мовы, на якой захоўваюцца закляцці, праклёны, клятвы і іншыя фанатычны клінапіс. Увагай да розных пісьмёнаў, рунаў і наогул знакаў. Калі па свой час Дубоўку паслухалі, мелі б цяпер асобныя знакі для джы, дзы і ю замест ё, цэлы партызанскі атрад у тыле русіфікацыі. І, магчыма, умелі б своечасова чытаць знакі бяды. З таемнай ведай стараннага брусаўскага вучня і жаданнем перадаць яе ўсім ахвотным. І нарэшце з дарам прадбачыць будучае. У хрэстаматыйным вершы «О Беларусь моя шыпшына» «Зелёны ліст, чырвоны цвет» можна пры жаданні знайсці цэлы россып намёкаў на нашу сучаснасць. Ад Чарнобыля і татуявання пагоні да колераў лукашыскага сцягу. І знаходзяць жа кожны на свой густ. А яшчэ знаканаванасцю. Гэтае слова таксама будзе тут дарэчы, пагатоў здаецца менавіта Дубоўка замацаваў яго ва ўжытку. Наканаванасцю выгнання. З самага нараджэння ён быццам бы жыў у нейкай кнізе. Вось жа на самым першым годзе жыцця яго вырашылі ўтапіць. Натхнёныя несмяротным біблейскім сюжэтам, вясковыя падшыванцы, між імі саны мясцовага фельчара, прынеслі ў хату, дзе крычаў малы Валодзя, медычныя ношвы. Маці яны патлумачылі, што хочуць пасадзіць у іх малога і пусціць па рацэ. Адразу спакайней стане. «Добра, што маці была побач», – пісаў потым Дубоўка. «А калі б яна ў гэты час спала, пасадзілі б і пусцілі па вадзе, як Майфея, толькі наўрад ці ноч вы прабіла б да берага. Хутчэй за ўсё патанулі б разам з пасажырам». Але ўсё абышлося, бо мусіла абысціся, бо інакш не было б кнігі, якую Дубоўка пражыў ад першай да апошняй старонкі, улучна з выдранамі. Як і належыць добрай кнізе, ўсё тое, што на пачатку было сказана нібы мімаходзь, потым да Дубоўкі вярнулася. Мацярынскія бліны ў выглядзе тых загадкавых кругоў, якія далі назву адной з самых вядомых яго паэм. Тады ў 20-е такія трансфармацыі нікога не здзіўлялі. Дубоўка пачуваецца ў гэтым часе як рыба ў вадзе ці Майсею ў медычных ночвах. Перагрупоўка настрояў, стыляў, самалёт, лапці, гліфе. Гэта дзіўны тэкст, магчыма, адзін з самых дзіўных у беларускай літаратуры. Верш вольны ва ўсіх сэнсах, у тым ліку часам і ад самога сэнсу, апрача хіба што ўласна Дубоўкавага, толькі яму вядомага. Свет паэмы – нейкая віртуальная прастора паміж Менскам і Масквой. Прычым і Масква, і Менск тут не зусім гарады, і нават зусім не гарады. Яны як дзве лятучыя выспы ляпута, а аўтар ходзіць па нацягнутай паміж імі лініі, складае ў галаве лісты камусьці ўніз і слухае, як паабапал падобныя на яго людзі пагрозліва ўсклікаюць, звяртаючыся да ўласнага рэха. «Менск, Менск, твае заводы больш на карикатуры падобны, але ты расцвіцеш, але ты станеш сапраўдным горадам». хвалях радыё «Свабода» гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Уладзіміра Дубоўкі. У Москве ён купіў сабе модны клічнік. Штурмуйце будучыню аванпосты. Бурапеннай эпохі патрэбная была жэрдачка, каб намацваць дно. Сацыялізм бы музыка яго аднымі храматамі не ўстанавіць. Дубоўка тым часам прыдумляе новы паэтычны жанр, які называе не менш ні больш як камбайнам, і не перастае марыць пра камуну свету. Займаецца вялікім перасяленнем герояў беларускага фальклору на новую глебу ў новы час. У адной з паэм ён напісвае спрэчку лірыка і матэматыка, схіляючыся болей на бок першага, але ён сам у вершах тых гадоў почасту хутчэй матэматык. Толькі матэматыка ягоная не прыкладная, а вышэйшая, ці нават найвышэйшая, а танальная музыка сучаснасці. Высокая завоблачная матэматыка для путыянскіх пражэкцёраў, якую адэпты новага ладу спачатку палічылі карыснай для будоўлі камуны. У нашы дні руіны будаўніцтва і дыктатуры пралетарыяту патрэбны нам паэты-змагары, не ліквідатары, не смутнагляды. Але не хоча Уладзімір Дубоўка спяваць пад зазубраны лёскат. Лірыкам смутнаглядам Дубоўка быў таксама. У самых вядомых сваіх лірычных вершах 20-х гадоў, цалкам традыцыйных і павышталцоўнасцю ледзьве не бгадановіцкіх, заўважаецца цікавая дэталь. Аўтар часта паўтарае фактычна адзін і той самы вобраз у суседніх радках, быццам яго пераследуе трывожная няўпэўненасць у тым, што яго разумеюць, а разуменне хочацца. Амаль рэфрэнам гучаць гэтыя радкі з двух розных вершаў. Людзі любяць душу прасаваць, калі гэта душа чужая. Толькі ліст адвіхнуўся з каліны, а яго ўжо ў гліну топчуць. Пісаў пра сябе, але і пра наш час, дзе для прасывання чужых душаў вынайдзеныя зручныя формныя пляцоўкі, ды і самі прасы для душы цяпер сталі значна больш дасканалыя. Сучаснікам Дубоўкі, што не мелі інтэрнэтаў, зрэшты было цяжэй. У 30-м, працуючы ў Маскве, Дубоўка бачыць на дзіва сумнага Маяковскага, рукаецца з ім. Далонь запамінае поціск. Праз колькі тыдняў Маяковскі забівае сябе, а неўзабаве вяртаюцца тыя сыны фельчара і іншая падрослая дзятва і забіраюць Дубоўку. «От вы, гражданін Дубовко, пішыце, ты уважаеш, што культура. А чом это? Ты уважаеш, што... Не складуха какая-то, ладно, дальше. Ты уважаешь, что культура ходит у портках ката славная коммуны, у портках генерала Глифе, або у маринарцы ходит френча, другого ката, ката наших дён. Признавайся, сука, кого я имел в виду под вторым котом?» Арышт не даў яму ператварыцца ў пародыю на сябе, але і спрачыніўся да таго, што ўводзе ў гісторыю як вялікая паўза Дубоўкі. Гісторыкі разыходзяцца ў меркаваннях, ці існаваў насамрэч той саюз вызвалення Беларусі, па справы якога прайшлі дзве траціны беларускіх літаратараў і дзеячоў той пары. Відавочна тое, што вызваліць Беларусь Дубоўка сапраўды хацеў. Тут следчыя не памыліліся. Ад каго распавядае ягоны знакаміты і самы, мусіць, няўдалы верш пад афіцыйнай назвай на ўшанаванне новага падзелу беларускай зямлі. Няўдалы па той простай прычыне, што ад яго па кавалачку адвальваецца той слой, які забяспечыва літаратурнаму твору вечнасць. Ні Варшава, ні Рыга, ні Літва на нашым карку ўжо не сядзяць. Што такое гомельскі ганебны калідор, вечнасць неяк забыла, даводзіцца спраўджваць у кніжках. Правда, і актуальнага засталося яшчэ шмат, на наш век хопіць. Пасмешышчам для свету ўсяго называе беларусаў Дубоўка ў 1926-м, і свет смяецца дагэтуль, незважаючы на абвешчаную Дубоўкам місію Беларусі – зазнаць гора за ўсе краі, за ўсе народы. Аптымістычна цяжкі канец верша з ягоным пясочкам, якім мусім засыпаць сляды ворагаў, выклікае ў памяці іншы пясочак – жоўты, быкаўскі. Што ён мог сказаць сваім следчым? Хіба паўтарыць за Архімедам «Ноли турбары циркулюс меус»? У сібірскіх сваіх выгнаннях, новых кругах, пятельных, доўгіх, бясконцах, пакутлівых, падчас якіх памёр ягоны сын, Дубоўка чым толькі не займаўся, міжволі развіў свой атрыманы ад бацькі дзеда цяслярскі талент. І па сведчаннях усю мэблю для сваёй кватэры ў Маскве, дзе пасяліўся ў канцы 50-х пасля рэабілітацыі, змайстраваў сам. Апавяданні, напісаныя ім пасля паўзы, таксама хочацца назваць перадусім рэчамі, кароткімі, ёмістымі, змайстраванымі умелым цесляром з уласных, ачышчаных ад рызыкоўных тэмаў успамінаў. Яны даволі шмат распавядаюць пра падарожжы па Сібіры і ні словам не згадваюць, як і чаму беларускі пісьменнік Дубоўка там апынуўся. Хаця чытач, напэўна, ўсё разумеў і так. У Менск паэт не паехаў, мо таму, што гэта ў кожным разе было б вяртанне ў карыкатуру. Хаця было падарожжа па Палессі, была палеская рапсодыя і за яе купалаўскі букер. На сваіх белабародых фота Дубоўка глядзіць насцярожана, а таксама насцярожна глядзяць на чытача і радкі ягонай рапсодыі. Маўляў, лішняга тут не чытайце, і мы вам лішняга не скажам. Навучаны. Спакою дайце, спакою. Чытаецца між гэтых радкоў. Кажуць, неяк Глебка, Броўка ды Крапіва прыйшлі да яго і папрасілі даць нешта з таго, што напісалася апошнім часам. І Дубоўка спакойна адказаў, што за 30 гадоў не напісаў нічога. Паперы не было, дык і не пісаў. Кажуць, што нейкія свае рукапісы 20-х ён пасля рэабілітацыі выкупіў у былога следчага. Кажуць, што ў перашкодах дух расце. Кажуць, што ў ноч на 15 ліпня 1900 года над вёскай агароднікі Вілейскага павету бачылі лятучую выспу, ад якой у нейкі момант аддзялілася нешта падобнае на камету і паляцела долу. Брэшуць, напэўна. Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Уладзіміра Жылкі.